οι ώρες της ατέλειω της σιωπής λένε πολλά, πάρα πολλά που με τρομάζουν. Ο έρωτας σου σαν το φως μιας αστραπής έσβησε πια και τα σκοτάδια μ' αγκαλιάζουν. Αν σε χάσω τι θα γίνω, πού θα πάω? Έχω μάθει μια ζωή να σ' αγαπάω. Αν σε χάσω πού θα πάω, τι θα κάνω? Αν σε χάσω δεν θα αντέξω, θα πεθάνω. Αυτές οι ώρες της ατέλειωτης σιωπής που είσαι εδώ και όμως νιώθω μακριά μου. Οι πίκρες γίνανε σταγόνες της βροχής κι όλο πληθαίνουν μες στην ερήμη καρδιά μου. Αν σε χάσω τι θα γίνω, πού θα πάω? Έχω μάθει μια ζωή να σ' αγαπάω. Αν σε χάσω πού θα πάω, τι θα κάνω? Αν σε χάσω δεν θα αντέξω, θα πεθάνω. Έλα Βίζα, δείξε τα μεράκια σου.